गुलाबी सी सुबह शराबी सी हवा भीगी सी भागी सी मेरे बाजुओं में समाए जोगी सी जागी सी कोई प्रेम तुझको सुनाए भीगी सी भागी सी मेरे बाजुओं में समाए जोगी सी जागी सी कोई राम किसी कोई राम तुम वो सुनाए।